أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ebu Berekat'ın, Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah'ın dedesi Ebu Berekat'ın yazdığı hadis metnine, fıkıh metnine devam edeceğiz inşallah. Thalifen, şimdi yeni bir bab açacak. أَبْوَابُ مَا يُبِيحُ الْفِطْرِ وَأَحْكَمُ الْقَضَى. Yani orucu bozmanın caiz olduğu, mübah olduğu bablar ve kazanın ahkamı. Yani böyle mübah sebeplerle, şeriatın meşru kıldığı sebeplerle orucu bozan bir kimsenin o orucu kaza etmesiyle alakalı ahkam. بَابُ الْاَوَّلِ Birinci bab, بَابُ الْفِطْرِ وَالصَّمْوِ فِي السَّفَرِ Yolcuyken, seferi hükmündeyken oruç tutmanın veya orucu bozmanın babı, hükmü diye. Biliyorsunuz yani konu seferilik değil. Kaç kilometreden sonra seferilik olur? Bunlar ihtilaflı olan, uzun ihtilafın var olduğu meseleler. Farz edelim ki ihtilaf olmayan bir yolculuğa. Avrupa'ya gittik, işte Mısır'a gittik, Libya'ya gittik, Tunus'a gittik, Suudi Arabistan'a gittik. Yani ülkemizin dışına çıktık, sefere gittik. Sefer mesafesi olan bir yere gittik. Buradayken oruç bozabilir miyiz? Allah ve Resulü bize böyle bir ruhsat vermiş mi, vermemiş mi onu anlatacak. İlk hadis an Aişete anne Hamzata İbni Amrin el-Eslemi kâle linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabe peygambere dedi ki e-asûmu fissafer seferdeyken oruç tutayım mı ey Allah'ın Resulü? Ve kâne kethîra siyâmi çok da oruç tutarmış bu. Fekal inşi'te fesum dilersen tut ve inşi'te feaftır dilersen de orucunu boz. Ravahul cemaatu bi senedin sahih sahih senetle beraber bir cemaat Allah Resulü'nden nakletmiştir. وَعَنْ اَبِ الدَّرْضَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ خَرَجْنَا مَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍ شَدِيدٍ Çok şiddetli bir sıcakta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber biz sefere çıktık diyor Ebu Darda. حَتَّى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ Ya o kadar sıcak ki sıcaktan herkes elini başına koymuş kapatıyor ki başına güneş geçmesin. وَمَا ف۪ينَا صَائِمٌ اِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَبْدُ Abdullah ibn-i Ravaha ile Resulullah aleyhissalatu vesselam oruçluydu bu seferde. Bir senedin sahih, Ahmet, Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Önceki hadiste Ahmet, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisti az önce okuduğum iki hadiste. وَاَنْجَابِ Şimdi izah edeceğim. Yani burada hadisleri nasıl cem edeceğimiz inşallah. Önce bir hadisleri okuyalım. وَاَنْ جَابِرٍ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ فِي سَفَرٍ Cabir diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde seferdeydi. فَرَأَ زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ذُلِّلَ عَلِيهِ Yani bir adam gördü ki sıcaktan gölgenin altına geçip gölgeleniyor. فَقَالَ مَا هَذَا Dedi ki bu nedir? فَقَالَ الصَّائِمِ Bu adam oruçlu ondan böyle yapıyor dediler. فَقَالْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسَوْمُ فِي السَّفَرِ Seferdeyken oruç tutmak iyilikten değildir. بِسَنَدٍ صَحِيهِ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالْبُخَارِ وَمُسْلِمِ Tabi bunların hepsi cem edilmek zorunda. Bu hadisler cem edeceğiz. Dediğim gibi önce bir hadisleri bitirelim. Bu bapta çünkü bayağı bir hadis almış inşallah. وَعَنْ أَنَسٍ قَالْ Enes radıyallahu anhu dedi ki كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ فَلَمْ يَعِبْ أَصَّائِمُ عَلَى الْمُفْتِرِ Resulullah'la sefere çıkmıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucunu bozan kimseyi ayıplamazdı. وَلَا الْمُفْتِرُ عَلَى الصَّائِمِ Yani orucu bozan bozmayanı, bozmayan da bozanı ne yapmazdı? Kınamazdı. Yani dileyen dilediğini yapardı demektir. Bir senedin sahih Ahmet, Bukhari ve Müslim de aynı şekilde bunu rivayet etmiş. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhum enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kharaca minel medineti ve ma'ahu aşaratun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine'den çıktı ve yanında 10 tane aşaratu alafin 10 bin kişi vardı. Ve zâlike alâ râsi femâni sinîne ve nisfin min maqdamihi el-Medine. Yani bunların başında 8 tane grup vardı Medine'den de katılan. Fesara bimen ma'ahu minel muslimine ila Mekke. Müslümanlardan onlara Mekke'de katılanlar katıldılar. Yasumu ve yasumuna hatta iza belagal kedid. Kedid denen bölgeye ulaşana kadar ne yaptılar? Oruç tuttular. Ve huve ma'un beyne usfane ve kudeyt. Bu iki bölge arasında bir su bu diyor. Aftara ve aftaru orucu bozdu ve bozdular. Ve innema yukadu min emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil ahiri fel ahiri. Peygamberin son emri olarak da bu son emir alındı. Yani bu biliyorsunuz Müslümanların adedi 10 bin kişiye ulaştığı zaman ne zaman? Mekke'nin fethinden sonra. Yani Resulullah'ın hayatının sonuna doğru aleyhissalatü vesselam. Hayatının sonuna doğru olması neyi gösteriyor? Bu peygamberin son fetvası olarak görülüyor. Aleyhissalatü vesselamın son verdiği hüküm ve karar olarak görülüyor. Muttefakun ala hadil ahadis. Bu hadisler hakkında ittifak edilmiştir. İlla enne muslimen lehu ma'ne hadisi İbn Abbas min gayri zikri aşerete alafin ve la tarihil huruc. Diyor ki yani bu hadislerin hepsinde ittifak edilmiştir. Yalnızca Müslim mana olarak bu hadise muhalefet etmiştir. O 10 bin zikrini zikretmemiştir kendi yaptığı rivayetinde. Ve an Hamzete İbn Amr'in el-Eslemi ennehu kal ya Resulallah ecidu minni kuvveten ale's-savmi fi's-seferi fehel aleyye cunahun? Ben yolcuyken oruç tutmaya güç yetiriyorum. Bana bir günah var mıdır? Fekal hiye ruhsatun minallahi teala. O zaman Allah'tan bir ruhsattır. Yani dilersen kullanırsın, dilersen kullanmazsın. Femen ehaza biha fehasenun. Kim onu o ruhsatı alırsa o ne güzeldir. وَمَنْ اَحَبَّنْ يَسُومَ فَلَا جُنَحَ عَلِهِ Kim de oruç tutmak isterse ona da bir beis yoktur. رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالنَّسَيْ وَهُوَ قَوِيُ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِلَّةِ الْفِطْرِ Öyle söylüyor Ebu'l-Berekat rahimahullah, İbn-i Teymiye'nin dedesi. Bu hadis diyor, orucu bozmanın daha faziletli olduğuna açıkça delil teşkil etmektedir diyor. وَاَنْ اَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ Ebi Sa'id'den ve Cabir'den gelen hadisler. قَالَ İkisi de dediler ki, سَافَرْنَا مَا رَسُولَ اللّٰهِ سَلْسَنْ فَيَسُومُ السَّائِمُ وَيُفْتِرُ الْمُفْتِرُ Peygamberle yolculuğa çıktık. Oruçlu orucunu tutardı, bozan bozardı. فَلَا يَعِيبُ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Bir kısmı bir kısmını ayıplamazdı. رَوَاهُ الْمُسْلِمْ Müslim bunu rivayet etmiş sahih bir senetle. وَعَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَافَرْنَا مَا رَسُولَ اللّٰهِ سَلْسَنْ اِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ سِيَامٍ Biz oruçluyken Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sefer yaptık. قال فنزلنا منزلا bir yere geldiğimizde فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم siz düşmanların olduğu bir sahaya indiniz orucunuzu bozmanız sizin için daha faziletlidir bu mücahitler için daha faziletlidir neden oruç insanı güçten keser savaşta yeteri kadar güçlü olamazlar فكانت رخصتا bu bir ruhsattı فمنا من صام ومنا من أفطر bazılarımız orucunu bozdu bazılarımız diyor orucuna devam etti. ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرٍ Sonra başka bir yere gelince فَقَالْ اِنَّكُمْ مُسَبِّحُوا عَدُوُكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوَى لَكُمْ فَاَفْطِرُوا Siz düşman olduğu bir yerde sabahladınız. O yüzden diyor bozmak size diyor daha faziletlidir, daha kavidir. فَكَانَتْ azmeten فَاَفْطَرْنَا Biz diyor azamete yapıştık, ruhsata ve orucumuzu bozduk. ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي السَّفَرِ Daha sonra biz Resulullah'ın seferde oruç tuttuğuna da şahit olduk. Ravahu Ahmed ve Müslim ve Ebu Davud bir senedin sahih. Bunlar da sahih senetler beraber rivayet etmişler. Şimdi özet olarak toplamak gerekirse. Öyle durumlar olmuş ki seferde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişinin dilemesine bırakmış. Mesela biz bir yolculuğa çıkmışız. Uçakta burada biniyoruz. Almanya'da 2 saat sonra iniyoruz. Bizi yolda yoran bir şey yok. Bize bir musibet isabet etmiyor. Bizi güçten düşürecek bir durum söz konusu değil. Bize ne caiz orada kardeşler? Orucumuzu bozup iftar etmemiz bize nedir? Caizdir. Aynı şekilde ama cihattayız. Allah yolunda sefere çıktık. Olduğumuz yerden 60 kilometre ileriye gittik. Çatışacağımız için öyle mi? Ne olmak lazım? Güçlü olmak lazım. Koşmak gerekebilir. Geri kaçmak gerekebilir. İçeri saldırmak için güçlü olmak gerekebilir. Orada da faziletli olanı ve tavsiye edilen nedir? Orucu bozmaktır. Orada da faziletli olan tavsiye edilen orucu bozmaktır. Ama normal bir seferdeyken bir kardeş oruç tutma ruhsatını hani bozma ruhsatını almamış. Ben oruç tutmak istiyorum. Bundan dolayı Müslümanlar birbirlerini ne yapmazlar? Ayıplamazlar, kınamazlar. Bakın şer'i hükmü sahabe belirtirken dikkat edin. Biz böyleydik, böyle yapardık dedikten sonra bir yere işaret ediyorlar. Bir kısmımız bir kısmımızı ayıplamazdı. Bu onların ihtilaf fıkhındandır. Bu onların dindeki derin anlayışlarındandır. Yani bir Müslüman bir hükmü amele dökmek için kendini aldığında başka bir Müslüman da başka bir hükmü amele dökmek için aldığında bunlar birbirini kınamazlar velev ihtilaf da olsa. İçtihat konularında, fıkhi konularda, Allah ve Resulün içtihada izin verdiği konularda eğer insanlar birbirlerine karşı edebi öğrenirseler o zaman sahabe gibi olmuş olurlar. Ve nitekim gördüğünüz üzere nasların bir kısmı sanki terk etmeyi daha faziletli sayıyor. Bir kısmı sanki bozmayı daha faziletli sayıyor. Öyle mi? Sahabe nasların delaletinin zanni, içtihadi olmasından dolayı herkes kendi nazarındaki, kendi içtihadındaki görüşü aldı, hükmü aldı. Onunla amel etti ama hiçbiri birbirini ne yapmadı kardeşler? Kınamadılar. Dolayısıyla gerek namaz kılma şekillerimizde, gerek orucun, gerek diğer bazı amellerin şeklinin farklılığı söz konusu olabilir. Şeklin farklılığı, ihtilafın varlığı bizi birbirimizi kınamaya, ayıplamaya ne yapmamalıdır kardeşler? Götürmemeli. Ama delil mi? Soracağız birbirimize. Delilin ne kardeşim? Ben şu hadisi gördüm, ondan dolayı amel ediyor. Allah razı olsun, biz de öğrenmiş olduk. Sen, ben şu sahabenin böyle yaptığını işittim, bana ulaştı falandan, ben onunla amel ediyorum. Bu salihlerin edebindendir. O güzel sahabenin Resulullah'tan öğrendiği edeptir. Allah bu edeple bizi ne yapsın? Edeplendirsin. Burada kalacağız inşallah. Bir sonraki bab, bu şer'i gerekçelerle bozduğumuz orucumuzu nasıl kaza edeceğiz? Kaza ederken nasıl tutacağız? Hangi ahkam var? Onu anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.